nasikia wana DMV mpo. Asanteni sana, asante sana. Jina langu naitwa Amos Matari Cherehani. Nagombea kiti cha ukatibu katika jumuiya yetu. Lakini kabla ya yote naomba nimshukuru Mungu kwa kunipa ujasiri wa kusimama kama nilivyokusema haya machache kwa Tanzania. Baada hapo naomba niwashukuru wote, Watanzania wote ambao mko hapa kwa ajili ya kuleta dira mpya katika jumuiya ya Watanzania. Tunayo kazi kubwa sana. Hatukuwa na jumuiya kipindi kilichopita. Sasa tunakwenda kuinjika jumuiya mpya ambayo itakuwa na vision sio tu ya kuanzia leo, lakini ya mwaka mmoja mbele, miaka mitano, miaka kumi, hata miaka 100, ili watoto wetu, wajukuu wetu waje waseme kwamba ilikuwepo jumuiya, ilitengeneza haya. Ndio maana tunapata ajira. Ndio maana tuna madaktari wetu. Ndio maana tuna malaya wetu. Ndio maana tunasimama hapa kwa ajili ya kuomba kwa yeye. Kwamba tunakwenda kuleta jumuiya itakayoleta daraja kati yetu kama wanajumuiya na ubalozi wetu na jumuiya zingine za Watanzania ndogo ndogo ambao zimeenea hapa Amerika. DC, Maryland na Virginia ni capital. Hata viongozi wetu wanatoka Afrika wanakuja hapa. Isipokuwa sisi tunatakiwa kuwa mfano ili wengine wadogo wadogo wale waige kutoka kwetu. Lakini sio hayo tu. Tunapeleka message sio kwa hizo jumuiya ndogo ndogo, lakini hata kwa serikali yetu. Kuna mambo chungu nzima ambayo serikali inatakiwa itulike kuna ISIS, itufahamu tunachofanya. Tunapeleka mamilioni ya pesa Tanzania kule. Lakini hatuna hatujulikani. Hata kura hatupigi. Wanaandika katiba mpya huko. Lazima sisi kama watu wa DMV tusisikie katika katiba ile. Kwa maana leo ninasimama hapa kwa ajili ya kuomba kura. La mwisho, kama utalipa kura yako, usiniache peke yangu. Kwa sababu kura is money. Watu wanatumia mamilioni kwa ajili ya kampeni, wanatumia helikopta kwa ajili ya hizo kura. Kwa hiyo naomba uivalue kura yako. Unaponipa mimi hiyo kura, ukae na mimi ili jumuiya yetu isonge mbele. Tutaposonga mbele, tutafikia point, tutakuwa na jumuiya ambayo itakuwa ni reference ya database, ya information. Ukitaka kutafuta kazi, usimuulize mzee Cherehani. Iulize jumuiya, ndio jumuiya ambayo Watanzania wanataka kuingia jioni ya leo. Na mwisho, naomba unisaidie kwa yako ili kufanyika. Asante sana. Guide and protect us soon. If you hope good down from above, help the weak to get strong, yeah. Ooh, you got to stop the war. Kushindwa ni kitu cha kawaida, ila mimi sasa hivi najiona mshindi kwa sababu nimeweza kukuta watu wengi sana. na kama endapo nitashinda hata sitashinda nitapenda kuwa na ushirikiano mkubwa sana wa kusaidia jamii yangu kwa sababu ni kitu ambacho nimependa kujitolea mwenyewe. Sandari, nampa pongezi sana na bwana Charani nampa pongezi kwa ushindi, na tunachoambia kwamba sisi tuko pamoja, tuko bega kwa bega kwa sababu lengo ni kuleta maendeleo ya Tanzania. Kwa hiyo tuko pamoja na lakini kama tutakuwa tuko organized kuna misaada chungu mzima hapa ambayo tunaweza kuipata. Serikali yetu ya Tanzania itabidi tuende ubalozi tukawa question tuambie bwana nyinyi kama ubalozi na sisi kama wanajumuiya wa hapa ni jinsi gani tutakuwa tukisaidiana kutokana matatizo kama hayo, either mtu amefariki au mtu yuko hospitali au kama mtu amekamatwa na masuala ya uhamiaji. Sibe mu